शकुनी बोले तुम लोगों की जय तो कभी ना हो पाएगी, लेकिन एक ढंग से अर्जुन को किरकिरी बहुत हो जाएगी। तुमको भी ध्यान दिलाता हूँ, एक लड़का गुरु पे आता है, तुम लोगों के संग धनुर्वेद आकर उनसे पढ़ जाता है। वह युवक तेष्ण पान का है, वे ख्यात है कर्ण नाम उसका, बेटा है यद्यपि सुत का, वह तैयार है खूब काम उसका। उसको मैं आज बुला करके कुछ काम की बात बताऊंगा, जो चालाकी मैंने सोची है वह चाल उसे समझाऊंगा। वह अगर बात को मान गया तो हृदय हरा हो जाएगा, मंडप में शस्त्र परीक्षा का रंग भी गहरा हो जाएगा। शकुनी ने तो इधर यह सोचा कूट विधान, शस्त्र परीक्षा का उधर ठीक हुआ सामान। हस्तिनानगर की बस्ती के बाहर एक स्वच्छ सरोवर था, उस स्वच्छ सरोवर के समीप एक थल समतल अति सुंदर था। उस समतल सुवस्थल में विशाल मंडप एक शोभा पाता था, रचना से और सजावट से मन को अत्यंत लुभाता था। मंडप के मध्य भाग में था एक दीर्घ अखाड़ा बना हुआ, मानो जैसे उद्यान बीच हो सुघर सरोवर रचा हुआ। शस्त्र परीक्षा का नियत जब दिन पहुंचा आए, दुनी शोभा से उठा मंडप तब सरसाए। बज उठे विविध विधि के बाजे, विप्रों ने साम गान गाया, हविधूम पवित्र सुगंधि पूर्ण मंडप के इधर उधर छाया। सब राजकुमारों को संग में गुरु द्रोण अतीब सुहाते थे, मानो वह अमर कुमारों के संग में सुर गुरु छवि पाते थे। भीष्म और धृतराष्ट्र जब हुए सुशोभित आए, पहुंची मंडप भवन की छवे सीमा पर जाए। पहले तो बंदी जन आए विरुदावली विमल सुनाने को, पश्चात द्रोण आचार्य उठे उत्सव का हेतु बताने को। बोले ईश्वर के मंगल से यह सुंदर अवसर आया है, कौरव कुल ने मुद्दतों बाद गौरव का दिन यह पाया है। गुरुकुल के राजकुमार आज सब रंग भूमि पर आएंगे, सीखा है जो कुछ धनुर्वेद उसका अभ्यास दिखाएंगे। भाषण सुन आचार्य का हर्षे लोग अपार, करतल ध्वनि जयकार से मंडप उठा गुंजार। तदुपरांत फिर सभा में गुरु अनुशासन पाए, उठे युधिष्ठिर जगह से दादा को सिर नाए। गुरु ने उस समय सूचना दी, रथ युद्ध इन्होंने सीखा है। सज्जनों कुमार युधिष्ठिर की होती अब वही परीक्षा है। दर्शक उत्कंठित हो उठे, शूरों ने कड़खा गान किया। जब राजकुमार युधिष्ठिर ने अपना रथ युद्ध विधान किया, मंडप के बीच सारथी ने रथ उनका सरपट दौड़ाया। दौड़ते हुए ही रथ पर से कौशल कुमार ने दिखलाया। कुछ राजकुमार भूमि पर से रथ पर सर सतत चलाते थे, जिनको वे रथ से वाण चला अधभर में काट गिराते थे। कुछ देर तलक यों वार बचा, फिर अपने वान चला करके कितने ही लक्ष्य युधिष्ठिर ने बिंधे फुर्ती दिखला करके। बैठे बैठे लेटे लेटे तिरछे सीधे अंदाजों से रथ पर से वान चलाते थे वे बार बार निज हाथों से। दिखला कर बहुभांति से वाण कला अभिराम, पूर्ण युधिष्ठिर ने किया अपना निश्चित काम। अब भीमसेन और दुर्योधन उत्साह उमंग लिए मन में, हाथों में धारण किए गदा आए मंडप के आंगन में। गुरु बोले यह दोनों कुमार आपस में गदा चलाएंगे, सीखा है इन्होंने गदा युद्ध उसको ही आज दिखाएंगे। इस भांति सूचना होने पर आमने सामने आकर के भिड़ गए गदाएं ले लेकर दोनों पैतरे जमा करके। दोनों कुमार वे गदा युद्ध उत्तम उत्कृष्ट जानते थे, लेकिन बचपन से वैर भाव आपस में तनिक मानते थे। इसलिए हृदय इन दोनों का क्रम क्रम से ज्यादा उबल गया। वह लड़ना शस्त्र परीक्षा की सीमा से बाहर निकल गया। आचार निढंग कुढंग देख निज पुत्र को कुछ सकेत किया, उसने उन युगल कुमारों को आगे लड़ने से रोक दिया। गदा युद्ध के बाद में गुरु की आज्ञा पाए, नकुल और सहदेव ने ले तलवार उठाए। इन छोटे पांडु कुमारों ने तलवार की पाई शिक्षा थी, देना आवश्यक इसलिए तलवार की इन्हें परीक्षा थी। इन युगल कुमारों के संग में कुछ कौरव भ्राता भी आए, सबने मिलकर तलवारों के लासान कर्तव्य दिखलाए। दिखा चुके सब शेष जब अपना अपना जोर, उठे नेत्र आचार्य के तब अर्जुन की ओर। अनुमति गुरु की जान कर उठे वे सिर नाय, दर्शक वृंदों से तभी गुरु ने कहा सुनाए। हे सज्जन वृंद जिन्हें मैंने सब विधि सर्वोत्तम पाया है, जिनको सिखला कर धनुर्वेद आनंद मुझे भी आया है। जो सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र खूबी से खूब चलाते हैं, अब वही श्रेष्ठ अर्जुन कुमार प्रत्यक्ष आपके आते हैं। गुरु वचनों से छा गई मंडप भर में शांति, अर्जुन के उठते वहां चमक उठी एक कांति।